Het is middernacht, het begin van dinsdag 12 september. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Kindermishandelingsmeldpunt Veilig Thuis zegt ontstemd te zijn over meldingen van de Haagse politie. Die deden ruim 30 meldingen van ouders die hun kinderen meenamen naar de A12-blokkade van Extinction Rebellion afgelopen zaterdag. Volgens Veilig Thuis zijn er een hoop redenen om meldingen te doen, maar een kind meenemen naar een vreedzame demonstratie is daar niet één van. De politie noemt het een standaardprocedure. Het conflict tussen het bestuur van de Partij voor de Dieren en politiek leider Esther Ouwehand is voor de zomer al volledig geëscaleerd. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur in handen heeft. In juni zette een medewerker van Ouwehand een aantal mogelijke strategieën op papier die moesten leiden tot het vertrek van een bestuurslid met wie de lijsttrekker een conflict heeft. Volgens Ouwehand heeft de vrouw leugens over haar verteld en weigert het partijbestuur in te grijpen. Het bestuur meldde zaterdag dat Ouwehand geen kandidaat lijsttrekker meer is, tot onbegrip van veel leden. Bij een steekincident in Driehuis in de gemeente Velzen is vanochtend een 24-jarige man overleden. Er is nog niemand aangehouden. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer is een inwoner van Driehuis, meldt de politie. De aanleiding voor het steekincident is nog onduidelijk. En Marokko heeft opnieuw het dodental van de aardbeving naar boven toe bijgesteld. Het aantal slachtoffers staat nu op bijna 2900. Ruim 2500 mensen raakten gewond. Enkele getroffen dorpen in het aardbevingsgebied zijn weer bereikbaar, zegt de Nederlandse ambassadeur in Marokko. Andere dorpen zijn volgens hem nog altijd van de buitenwereld afgesneden, onder meer door rotsblokken op de weg. Het weer. Vannacht trekken veel buien over het land. Komende ochtend breekt de zon door en wordt het zo'n 22 tot 25 graden. En later op de dag opnieuw buien met kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het wordt hoe dan ook echt. Dat zingt mijn gast van vannacht op zijn nieuwste album. Een plaat over vriendschap is het. Over maatschappelijke polarisatie. Maar ook over de angst voor dat wat oud is, maar misschien nog niet helemaal weg. Tim Knol is mijn gast vannacht. Hij is zanger en muzikant. Van kinds af aan speelde hij in zelfopgerichte bandjes. Hij schrijft liedjes, fotografeert, heeft een eigen wandelclub en was te zien op podia als Pinkpop en Lowlands. Zonder meer succesvol allemaal. Maar de afgelopen jaren waren voor mijn gast niet alleen maar Hosanna. Zo heeft hij een periode achter zich gelaten waarin zijn ongezonde levensstijl hem bijna nekte. Sinds hij in 2009 solo ging, maakte mijn gast 9 albums, waarvan de nieuwste, Long Live Your Friends, net het levenslicht heeft gezien. Dat is het album waarop hij het heeft over de angst voor dat wat oud is, maar misschien nog niet helemaal weg. En waarop hij zingt dat het hoe dan ook echt wordt. Die zin slaat ook absoluut op dit album. Het is een plaat waarvoor het woord echt uitgevonden lijkt te zijn. Tim Knol is geboren in 1989. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Het is 3,5 minuut over 12. En wat is er net gebeurd? Ik ben 34 geworden. Ja, gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Wat doe je op zo'n dag? Kijk je dan terug naar het vorige jaar? Of kijk je dan terug naar het, of kijk je vooruit naar het komende jaar? Ik ben helemaal niet meer bezig. De hele dag niet ben ik bang. Maar als ik dat nu toch eventjes... doe ik het nu eventjes. Ja, doe maar. Dan denk ik dat ik wel terugkijk even. Wat ik allemaal afgelopen jaar heb gedaan. Het is een heel productief jaar geweest. Ik denk wel het meest productieve in mijn hele carrière. Dus dat is denk ik wel leuk. Ja, dat is een goed teken. Dat is een goed teken, ja. Ik ben wel blij wat voor flow ik de laatste 2-3 jaar zit. Eigenlijk vanaf corona, gek genoeg vanaf het begin van de corona-pandemie tot nu, zit ik in een best goede flow. En zowel creatief als persoonlijk. Dus daar kijk ik wel met plezier naar nu op dit moment. Ja, want het is nu een nieuw album. En die vorige is krap een jaar. Ja, die was in september vorig jaar, dus een jaar geleden. Dat is snel, toch? Dat is wel snel, ja. Dat is ik denk dat het mijn helden van vroeger, die brachten soms wel 2 platen per jaar uit. Ja, als je kijkt naar werken. De Beatles of Bob Dylan, zegt die hadden hele hoge productie. Maar het is wel vrij rap. Maar het is niet omdat iemand achter je voelde zat van er moet er nog één komen. Nee, juist niet. Je merkt soms wel eens als je dan een paar jaar, of als je dan voor 2 jaar, dan dat er iemand bij het platenlabel zegt, dan ben je al met nieuwe muziek bezig. Zo heel voorzichtig. Ja, maar nu was het wel zo van, oh, is dat weer nieuw werk? En gelukkig heb ik een platenlabel die dat alleen maar stimuleert en niet denkt van, shit, dit is eigenlijk te snel. Maar die denken dan, oh leuk, we hebben weer een nieuwe plaat, daar gaan we Tim bij helpen. En niet bang dat de mensen Tim Knol moe zijn? Nou ja, dat ligt natuurlijk wel een beetje op de loer als je in zo'n klein land als Nederland, als je continu toch in de picture een beetje moet blijven of wil blijven met je muziek, dat je dan misschien dat een overkill krijgt. Maar ja, aan de andere kant, ja, kijk, dit komt er nu uit en om het te laten liggen is ook heel dom, want het is wel iets wat nu gemaakt is en ook met thema's die recent speelden in mijn hoofd. En als ik dat pas over een half jaar moet uitbrengen of over een jaar, omdat het anders te snel is, dan is het niet meer urgent voor mij. En dan vind ik het ook niet meer leuk om het uit te brengen en te spelen. En dan gaat het echte er ook af. Ja, absoluut. Dus het is ook fijn dat het gewoon snel uit is gekomen. Ja. Ik lees overal dat je dit album hebt gemaakt op je iPhone. Ja, het is een hele gekke. Ik denk dat het is een beetje een uit de hand gelopen zinnetje in een promotietekst voor mijn plaat. Kijk, wat ik eigenlijk al jaren doe, is gewoon op mijn iPhone heel snel demootjes maken. En dat is vaak als je zit te wachten voor een show. Theatershows, dan kom je om 3 uur 's middags in het theater binnen en dan speel je om 8:30. En dan heb je een kwartier een soundcheck. En daaromheen zit je te wachten. Dus wat ik dan vaak doe, zit ik even met mijn gitaar in de kleedkamer een uurtje. En dan zit je allemaal een beetje te pielen. Ja, gewoon een beetje onzin. Maar soms komt er dan iets uit. Hé, dit is interessant. Dan neem je even snel op je telefoon op. En dan, soms luister je nooit meer naar. Maar ik ga dan 1 keer in de zoveel tijd wel even al die voice memo's door. Het is soms echt heel gênant om naar te luisteren. Maar ook wel af en toe, dit is wel echt een te gek melodietje of een goed zinnetje. Dus die zeg ik dan op een gegeven moment, markeer je die. En daar heb ik gewoon had ik een hele verzameling weer van afgelopen 1,5 jaar. En ik kwam bij een vriend van mij om gewoon een keer een liedje te schrijven. Gewoon eenmalig, gewoon uitproberen. 1 track, kijken of het klikte. Want met mensen schrijven is vind ik nog steeds heel leuk om te doen. Alleen je moet echt een klik met iemand hebben. Vooral ook een smaakkwestie is het ook wel vaak. En gewoon even uitproberen. En het was een hele goede vriend van mij. Hij heet Sam Verbeek. En Sam die ging samen met naar concerten. We zijn naar Bob Dylan en Neil Young geweest in Ierland. Maar we hadden nooit echt muziek gemaakt samen. Dus dat maakt spannend. Dus ik zat bij hem in zijn studiootje. En hij zei, misschien moeten we inderdaad even vertellen, het is niet gewoon een vriend, het is wel een producer. Ja, hij is wel echt een producer. Hij maakt zelf, hij produceert platen, hij is ook voor muzikant, hij speelt ook in bandjes. En mijn eerste muzikale samenwerking met hem was een plaat die ik heb geproduceerd. Was van de artiest Bob uit Zuid. En Bob uit Zuid is een rapper uit Amsterdam-Zuid. En die had ik geholpen met het opnemen daarvan. Maar het moest toen goed gemixt worden. En toen dacht ik, ik ga Sam eens vragen. Nou, die had het echt fenomenaal gemixt. Ik dacht, wij moeten ook een keer wat gaan doen, had ik tegen Sam gezegd. Dus ik kwam bij hem en ik gaf hem die. Ik zei, ik heb wel een paar van die gênante telefoondemo's wel even erheen kunnen. Dus ik zat zo bij hem. Eigenlijk doe ik dat niet zo heel snel, dat ik dat laat horen aan andere mensen. Nee, het komt ook door het woord gênant waarschijnlijk. Ja, exact. En het is ook gewoon, je gaat echt met je ass onderlijn. Je zingt voor netjes Engels, dus het is al een beetje dat je denkt van, ja, ik hoop dat hij daar doorheen kan luisteren. Maar ik zette er 2 demo's aan. Hij was meteen van, wow, dit is een gaaf refrein. Wacht, hier pak even die gitaar. En dan zette hij meteen een microfoon voor mijn neus. En nam ik dat refreintje even op. En hadden we nog een snel coupletje ook erbij. En toen zei hij, ga jij maar eventjes denken over een tekst. Dus ik ben toen naar buiten gelopen. Het was in een heel mooi gebied. Dus ik ben een rondje gaan doen van 2-3 uur. En een beetje aan tekst gaan schaven. En gewoon een ideetje opschrijven. En ik kwam terug en hij had al mijn gitaar opgenomen en een basgitaar. Hij had drums geprogrammeerd, synthesizers stonden erop. En ik zat echt zo met mijn bek viel open. Dat je binnen 2-3 uur een track kan neerzetten die eigenlijk gewoon zo goed als uitgebracht kan worden. Gewoon qua sound stond het al als een huis. Ja, en voor mij was dat, ik sloeg allemaal stappen over. Dus ik sloeg stappen over in de oefenruimte zitten met je bandje. Het arrangeren ervan. Het werd allemaal in 1 keer gedaan. En ik denk dat we om 5 uur klaar waren. En toen had ik een tekst geschreven. Dat had ik ook nog nooit zo snel gedaan als die. Nee, want ik las in, je hebt een boek gemaakt met Nico Dijkshoorn, Lichtjaren Beter. En daarin zeg je, ik heb wel geneuriede zinnetjes, maar echt de lopende tekst schrijven, dat vind ik spannend. Ja, zeker. En vooral, Nee, ik wil gewoon wel dat al die liedjes... Die moet ik lang zingen, of moet. Die wil ik graag lang zingen. Dus ze moet ook echt ergens over gaan. Ze moet ook echt van mij uitkomen. Dus ik neem altijd heel erg lang de tijd om de teksten goed te krijgen. Dan heb je nu zo'n Sam Verbeek die razendsnel werkt. Ja, dan moet je meedoen. Je moet mee in die manie. En dat gaat dan ook gewoon? Ja, toch wel. Blijkbaar. En ik was zelf ook wel een beetje verbaasd. Want zo snel had ik ook nog niet eerder geschreven. En ook echt dat die meeste teksten zijn ook echt op de dag zelf gemaakt. Misschien op 1 of 2 uitzonderingen na waar ik wat langer aan heb gesleuteld. Kan het ook juist helpen dat je hoofd dan niet in de weg gaat zitten? Met al die van, nou ja, het moet wel heel goed zijn en netjes Engels. En... Ja, achteraf denk ik eigenlijk dat dit... Ik merk nu ook dat ik ook anders ben gaan schrijven daardoor. Dat ik nu dit tempo wel kan doorzetten. En dat is echt heel erg, vind ik heel erg bevrijdend ook. Want ik, nou ja... Blijkbaar kan het ook gewoon. En inderdaad, je moet af en toe even de schaamte van de perfecte Engelse tekst aan de kant zetten. En je moet gewoon fouten durven maken. En die worden echt wel gecorrigeerd op het einde. Het staat niet meteen op Spotify. Er gaan nog heel wat blikken overheen. Ja, zeker. Ik heb eigenlijk altijd al mijn teksten checken door een Amerikaan, Buffy Duberman. En voor de laatste plaat ook mijn gitarist. De band die is ook tweetalig opgevoed. Die spreekt supergoed Engels. En die keken bij mijn laatste album even naar. Ja, dan zit er af en toe net een woord die een beetje gek klinkt eigenlijk. Die net niet werkt. Nou, dan zegt hij, kun je niet beter dat doen. En dan is het klaar. Dus ik ben ook wel, denk wel die fase voorbij van heel lang piekeren. En dat is wel lekker. Op je 34ste pas, maar goed, beter laat dan nooit. Precies. Long live your friends. Van waar deze titel? Maar het is eigenlijk wel wat grappig dat de titel van het liedje is eigenlijk iets wat ik al lang geleden een keer had opgeschreven. En het is een beetje een cynische titel misschien ook wel. Hoe ervaar jij de titel? Als cynisch of als... Dat je vandaag jarig bent, denk ik dan toch aan lang zullen ze leven. Ja. Nou, het is ook wel. Het is een beetje van beide, eigenlijk. Er staan liedjes op de plaat waar ik echt mijn vrienden. Ik heb heel veel te danken ook aan bepaalde vrienden. Die me ook nu op het rechte pad houden en die me een beetje in de gaten houden. Daar gaat het eerste liedje, Brand New Day, echt wel over. Maar ik heb ook wel af en toe dat ik een beetje teleurgesteld ben geraakt door de jaren heen in sommigen. En daar gaat ook wel een liedje over. En dat is wat de cynische kant. Het heeft een beetje van beide. Maar je hebt ook al eerder nummers geschreven over vriendschappen. Veel. Years, heel veel. The Kids Heart. Ja, Years zeker. En Kids Heart over een van mijn allerbeste maten, Jan. Wat is dat met jou en vriendschappen? Nou, het zijn mooie figuren, vaak. Mensen. In deze liedjes, de hoofdpersonages, dat zijn we allemaal echt goede vrienden van mij. En die maken ook hun dingen mee. En dat observeer je dan en dan... Denk ja, hier kan ik wel een liedje over schrijven. En ik vind het ook wel leuk om die vrienden op die manier ook bij me te houden met liedjes. Het zijn toch een soort dagboeken. Of ja, toch wel platen zijn een soort van dagboeken, weet je wel. Dus bijvoorbeeld Years is van mijn tweede album uit 2011. En dat gaat over mijn bassist, die nu bij mij barst weer. Ja, dat vind ik dan gewoon heel erg tof dat die houdt dan bij me in een liedje. En dat doe ik ook met overleden mensen, weet je wel. Dus vrienden of familie die overlijdt, die verwerk ik ook in liedjes. Ja, op die manier hou ik die bij me. Maar hoe is het dan, want je zegt net van ja, ik wil dat de tekst goed is, want ik moet ze hopelijk heel vaak zingen. Ja. En als je dan een liedje schrijft over een vriendschap die voorbij is en die misschien niet zo leuk geëindigd is. Mm-hmm. Wil je dat dan wel graag zingen? Dat is een goede vraag. Het is ook niet per se over een specifieke vriendschap. Long live your friends. Dat liedje zo. Want dat liedje, dat is een beetje het cynische liedje wel. Ja, maar het gaat meer over een soort vibe. Die ik ervaren heb. Ja, ik moet ook zeggen, ik heb het liedje ook niet heel vaak live gespeeld nog. Maar ik vond het wel een liedje om te schrijven. En het hoeft ook niet altijd vrolijk. En kijk, sommige nummers zijn eenmaal qua thematiek wat zwaarder. En ook die moet je zingen soms. Bijvoorbeeld ook de liedjes over... waar we misschien straks nog even over gaan praten, maar polarisatie, dat is ook niet echt altijd een heel leuk onderwerp om op het podium te brengen. Maar het is af en toe wel belangrijk om te doen. En nou ja, soms mag een liedje wel melancholie hebben of een beetje treurig zijn. Ja, het is wel iets wat ik heb meegemaakt ook. Die kant, die moet ik ook uitlichten. Anders zou ik mezelf alleen maar een mooi, weet je, mooi weerspelen. Dat is ook niet goed. Nee, daar schiet niemand iets mee op. Nee, dus het mag ook wel af en toe een beetje. En die polarisatie, waar voel je die? Nou ja, ik moet zeggen, vooral online was dat in het begin heel erg. En ook op een gegeven moment ook wel om mij heen. Dat ik wel af en toe schrok van meningen van mensen om mij heen die heel anders waren dan die van mij. En soms ook echt extreem waren. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, wel een aantal. Ik heb iemand in mijn omgeving gehad die niet in mijn directe, die niet met een straal van 5 meter wilde komen nadat ik was gevaccineerd. Het maakt mij echt geen reet uit of je wel of niet gevaccineerd wordt, maar ik vond dat wel extreem. En ik heb ook wel discussies gehad over wat Poetin. Dat er mensen in Nederland zijn die dat best wel goed vinden. Ja, en dat vind ik wel shocking. In mijn wereld is het namelijk een nieuwe Hitler. Dus het is, ja, hoef niet echt een heel foute man. Nee, dat kunnen we kort over zijn. Maar dat is dus blijkbaar wel een ding. En je ziet dat. Vroeger was het dan. Vroeger, een paar jaar terug, was dat vooral op Twitter een ding. En dan waren het misschien wel trollen. Maar ik merk nu ook dat ik af en toe in het echte leven in zulke discussies beland. En dat vind ik wel spannend. Wat bedoel je met spannend? Nou ja, omdat ik soms weet ik ook gewoon niet hoe ik moet reageren. Omdat het dan ook een beetje intimiderend kan overkomen. En dat het gewoon zulke onwaarheden zijn. Ja, wat schiet je er nog mee op om in discussie te gaan? Ja, ik kan me voorstellen dat je ook heel kwaad maakt. Nou, ik maak het me ook wel kwaad. Ik kan het in een liedje kwijt. En dan kan ik er ook over nadenken. Maar als ik dan recht tegenover iemand sta die dat op dat moment zegt, dan zit ik gewoon in mijn achterhoofd te krabben en dan wil ik eigenlijk het liefst weglopen. En dat is ook niet goed, want je moet eigenlijk wel gewoon altijd de monoloog gaande houden. Maar het is af en toe moeilijk. Vind ik af en toe al pittig. Dus dan loop je liever weg? Of ja. Is het is verstandiger? Om ja, heel soms. Kijk, als het echt iemand is die ik goed ken en die ook wel het nou ja, die nog kan luisteren, die niet meteen in verzet gaat, dan durf ik nog wel een soort van het aan. Dat is ook wel gebeurd, dat ik gewoon discussies heb met iemand die was voor en voor democratie had gestemd. Maar ja, dat je dan toch wel, ja, gewoon nog wel kan blijven praten. Dat vind ik dan wel, dat geeft me dan toch een goed gevoel. Maar ben je dat teleurgesteld in zo iemand? Teleurgesteld weet ik niet. Het is ook een beetje waar je vandaan komt. Wat je opvoedt. Er zit vaak wel een achterliggende gedachte achter waarom iemand tot dat stemgedrag komt. Dus soms kan ik dat nog wel. Begrijp ik het nog wel, maar niet altijd. Soms denk ik ook van ja, jongen, het slaat helemaal de plank mis. Maar dat is dan mijn perceptie. En hij denkt heel anders. Dus ja, het is ook een discussie waar heel moeilijk uitkomt, zo nu en dan. En ja, ik heb het gevoel dat dat nu wel extremer aan het worden is dan een paar jaar geleden. Misschien dat ik ook meer daarvoor opensta ook, hoor. Dat zou kunnen, dat ik er meer bewust mee bezig ben. Met hoe de wereld wordt achtergelaten en hoe. Dat zou ook kunnen, dat ik zelf er meer voor opensta. En dat ik daardoor ook die meer die extreme zie. Maar misschien kun jij mij. Ik weet niet, hoe ervaar jij dat? Ik bedoel, als jij kijkt naar een paar jaar geleden en nu. Voor mij is het wel extremer geworden. Ik vind dat het vaak heel erg hard gaat. Ja, heel hard en ook agressief. En ook wel gewoon dat het gewoon dichtklapt meteen. Dat het gewoon boos tegen elkaar en verder geen discussie meer. Elkaar niet meer kunnen bereiken. Nee. En dat zag je natuurlijk online al wat langer. Maar nu zie je dat ook af en toe gewoon op straat. En dat baart mij wel zorgen. En hoe werkt dat dan met jou? Dan ga je daar een liedje over schrijven? Ja. Ja, er zijn nu op die plaatsen wel een paar nummers die over dit onderwerp gaan. En maar hoe werkt zoiets dan? Even bijna technisch. Je zit met zo'n onderwerp van mensen die elkaar niet meer kunnen bereiken. Komt dan eerst de muziek? Nou, in dit geval vaak wel. Omdat de manier van werken was inderdaad telefoondemo's doorspitten. Dingetjes eruit halen en dan. Hij stuurde me echt wel gewoon. Tenminste, ik stuurde me op een gegeven moment ook mezelf weg. Want het werkte gewoon dat hij in zijn eentje gewoon even lekker kon aankloten en mij ook kon laten pielen met mijn tekst. Maar ik was zo op de dag, bijvoorbeeld, weet ik veel, we waren dan bezig. En dat speelde dan in mijn hoofd op dat moment blijkbaar. Dus ik ging dat opschrijven. Dus ik had die week daarvoor, of misschien wel die dag ervoor, zo'n aanvaring met iemand. waardoor ik dat ben gaan schrijven. En dat voor het één nummer, To the Darkness, wat erop staat, dat gaat echt over die, die ontmoeting met iemand die Poetin in de hemel in prees. Je noemt hem een son of a gun. Ja, een beetje. Dragging everybody down met zijn mening. Dat hij probeert te, het is misschien heel groot, maar dat hij probeert de boel te ontwrichten daarmee. Met die mening. En dat hij probeert toch een beetje haat te zaaien in het land. En dat hij toch, vind ik heel moeilijk, in het land, in zijn omgeving, sorry. Mm-hmm. Het is geen bekend persoon. Maar ik vind dat wel dan een beetje een son of a gun, ja. Iedereen mag zijn mening hebben, maar af en toe is het gewoon heftig. En dan ga ik ook een beetje, kijk, dat is ook het grappige aan dat liedje. Dan is het wel een beetje even van me afschrijven. Maar het nummer daarna heet We're Gonna Make It. Waar ik als achterliggende gedachte bij het liedje had van, ik heb wel de goede hoop dat we op de lange termijn iets meer naar elkaar toe gaan groeien. Dat het misschien nog iets extremer gaat worden of erger gaat worden. Maar ik heb wel de hippie vibe in mij dat ik hoop en denk dat we als samenleving ook weer naar elkaar toe gaan groeien. Zullen we dan op die positieve noot daar maar gewoon een stukje van gaan luisteren? Ja. Van We're Gonna Make It. Dat is goed. Komt-ie. We're Gonna Make It. Ja. We horen jou. En wie horen we nog meer? Ja, Tara Wills is dat. Zij is een geweldig bandje, Cloud Café. Dat is, die hebben net een mooie EP uit. En ik vind hem fantastisch. En ik vind haar een geweldige songwriter en een hele bijzondere zangeres. Dus ik dacht van, die ga ik vragen voor dit liedje. Ik heb eigenlijk heel weinig duetten met, of überhaupt duetten, niet zoveel. Bijna, ik denk niet één keer op een album. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik een duet zing op mijn eigen plaat. Van al die 9 platen. Ik vind haar gewoon heel goed. En echt een jong talent die gewoon veel meer aandacht nog verdient. En waar we nog heel veel van gaan horen, denk ik, in de toekomst. En helpt het dan meezingen op de plaats van Tim Knol? Dat weet ik niet, maar dat is natuurlijk, dat laten we hopen van wel eigenlijk voor de, en voor mezelf. Ja. Het gaat ook over de liefde, toch? Deze plaat. Ja, zeker. Absoluut. En ik heb eigenlijk ook voor het eerst liedjes gemaakt die heel direct over mijn privé leven gaan. Soms ook, ik heb het wel vaak gedaan en dan heb ik dat een beetje verborgen in metaforen. En bij deze plaat voor het eerst dat allemaal laten vallen. En gewoon, op dezelfde manier, van niet je hoofd erbij halen en niet te veel over nadenken, maar gewoon uit je hart. Zeker weten. En dat is een liedje dat heet Dance With Me. gaat gewoon over de eerste weken dat ik een relatie kreeg met mijn huidige partner. En we waren allebei 18 net. En we hadden een hele leuke tijd in Café Swaf in Horen, waar ze keihard Motorhead draaiden en Sex Pistols en allemaal punk. En dat waren geweldige weken. En daar dacht ik, ga ik eens opschrijven. Dat die eerste weken van onze relatie. Ook dat durfde ik eigenlijk heel lang niet. Je kijkt er weer helemaal een beetje verliefd bij. Ja, zeker. Het waren ook geweldige weken. En ik ben ook heel blij, omdat het is een heel lief liedje geworden. Maar ik zing ook, het is ook heel lief, denk ik wel een lieve tekst. Maar ik zing wel over Motorhead in het liedje. Dat vind ik zelf heel grappig. Dat is een goed contrast. Ja, het is een goed contrast. En ik denk niet, ik weet of mensen het ook al eens opgevallen dat ik dat zing. Maar het is, ik ben er heel blij mee. Het is ook gewoon leuk om je niet te verstoppen. Een keer is ook wel gewoon lekker. Ja. Ja. Je bent dit jaar ook vader geworden. Ja. Dat is weer een hele andere vorm van liefde. Ja, dat is wel next level shit. kan ik nu al zeggen. Ja? Ja? Nog erger dan je verwacht had? Ja, het is echt leuk. Het is echt veel toffer nog toffer dan ik had gehoopt. Ja. En doet het ook iets met je qua werk? Ja. Maar kijk, deze plaat is net uitgekomen. Of heb ik het afgemaakt voordat ik een kind kreeg. Maar ik wist wel dat ik er een zou krijgen. dus dat is ja, wel. Ja, dat mag ik hopen, Tim. Ja, dat was wel duidelijk. En een liedje heet Being in Love. Dat is ook weer zo'nzelfde thema. Van ik vind het heerlijk om op pad te zijn onderweg. Maar ik vind het net iets leuker om net weer in de auto naar huis te rijden. En dat is nu de laatste tijd wat sterker dan voorheen. Nog. Ja, rij je nog harder naar huis? Ja, toch wel, ja. Wel voorzichtig natuurlijk. Dus absoluut. Gewoon netjes naar huis rijden. Maar wel met heel veel zin om naar huis te gaan ook. Ja. Had je dat verwacht van tevoren? Niet zo extreem. Nee. Maar goed, het is maar gelukkig maar ook, toch? Ja. Dus dat, het is superleuk om vader te zijn. En ja. Goed zo. Bijzonder. Maar dat is denk voor iedereen die ouders papa of mama wordt. Maar wordt je volgende album dan een vaderalbum? Nou, is het iets waar je liedjes over kan schrijven? Nou, denk je wel over de liefde voor een persoon kun je altijd een mooie nummer schrijven, denk ik. Er zijn genoeg voorbeelden wel. Maar ik probeer het ook een beetje weer af te schermen. Dat is ook wel een beetje mijn ding altijd met. Ik ben zelf heel erg angstig voor. Bijvoorbeeld, er komt geen foto van haar op mijn social media te staan. Ik vind het heel moeilijk deze tijd ook, dat al die bekende mensen, vooral influencers, hun kinderen zo op internet knallen. Kun je uitleggen wat daar lastig aan is? Nou, omdat die kinderen vaak nog geen keuze kunnen maken of ze dat wel of niet willen. En ik denk dat je kleine kinderen echt daarvoor moet beschermen. Omdat het internet gevaarlijker is dan we nu, denk ik, nu doorhebben. Dus ik probeer het af te schermen. Dus ik ga er wel liedjes over maken. Maar daar ga ik misschien wel af en toe een beetje. Die ga ik wel verstoppen. Gewoon voor de bescherming van mijn kind eigenlijk. Kijk, ik heb het er ook nog nooit over gehad, ook in interviews. En nou ja, nu vind ik het ook wel leuk om het even over te hebben. Omdat het is gewoon een persoonlijk gesprek dit. Maar hierna ga ik er ook niet meer over praten. Want het is gewoon iets wat ik voor haar gewoon niet zo fijn vind. Dat komt wel als ze 12 is en een eigen. Exact, als ze een eigen wil krijgt en als je dat allemaal wilt en ze is oud genoeg om het te begrijpen, dan is ze vrij om te gaan en doen waar ze zin in heeft met dat internet. En tot die tijd zorg jij voor haar. Ja, en probeer ik dat even van eraf te. Probeer ik het tegen te beschermen. Ik ga eventjes alle luisteraars die niet bij het begin van de uitzending waren vertellen wie er vanaf bij mij in de studio zit. Dat is Tim Knol, zanger, muzikant. Van kinds af aan al speelde hij in zelf opgerichte bandjes. Toen hij solo ging, 9 albums heeft hij inmiddels op zijn naam staan sindsdien. En we hebben het vannacht over Long Live Your Friends. Dat heeft net het levenslicht gezien. Ja, zelf opgerichte bandjes. Maar jij komt ook uit een heel muzikaal gezin, toch? Ja. Ja, nou, mijn vader is muzikant, mijn moeder niet. Ja, maar ik las dat er altijd muzikanten bij jullie over de vloer kwamen. Ja, nog steeds is dat in dat boek, Lichtjaren Beter, staat, zeg jij, bij de familie Knol zaten we niet zwijgend in een kring om een tafel vol met gebakken vis. Nee. We maakten muziek. Ja. Dat was mijn kerk, bedenk ik nu. Ik geloof nergens in, maar wel in samen zingen. Ja, nee, het is zeker zo. En vanaf dat ik mijn vroegste herinneringen zijn ook echt dat er gewoon muziek bij ons thuis gemaakt werd door hele grote groepen mensen. En het waren mijn vaders muziekvrienden. Dus mijn pa die was het middelpunt, want het was bij hem thuis. En daaromheen zat meerdere banjo-spelers, fiddle-spelers. Het was heel gezellig altijd bij ons. En elke verjaardag werd er muziek gemaakt. Dat is nu nog steeds. Weet je, nog steeds wordt er veel muziek gemaakt bij mijn ouders thuis. En waar haal je dan dat kerkgevoel vandaan? Ah, dat is misschien een beetje dik aangezet. Misschien, maar het is wel. Samen muziek maken is wel iets heel bijzonders. Ik vind dat nog steeds. Ik heb dan nu een nieuwe band. Ik heb heel lang met een vaste begeleidersgroep gespeeld. En ik heb dan nu met een soort nieuwe generatie. Bijvoorbeeld de gitarist van mij, Sam van Ommen heet die. Weer een nog andere Sam. Die is een stuk jonger dan ik ben, maar muzikaal gezien zijn we exact zitten we op dezelfde. En daar komt ook weer een vriendschap uit. Dus het is iets heel verbindends. En ik krijg gewoon kriebels in mijn buik af en toe van samen muziek maken. Dus dat het inderdaad te meer is. Dat het, en dat had je als kind ook? Gelukt. Ja, absoluut. Ik heb dat altijd heel erg leuk gevonden om muziek te. In dat boek verwijs ik ook naar een boerderij in Blokker. Van een vriend van mijn vader, Frans Verve. En die had een oude koeienstalsel helemaal vol met instrumenten. En dan kwam je daar. Het was gewoon een candy store. Dan kon je pakken wat je wilde. En die kon er dan best wel oké gitaar spelen. En dan kwamen er allemaal mannen en dames. Mensen. Het waren wel ook vooral mannen. De fiddelspelers waren vrouwen op één naam. Weet je wel? Ines was een fiddelspeler. Het was altijd heel erg, het ging allemaal helemaal vanzelf. Ja. En ik werd heel gelukkig van het. Ik werd er ook beter van. Ik werd een betere muzikant van met mijn vaders muziekvrienden spelen. Want je leert improviseren op jonge leeftijd. Ja, het gaf mij veel geluk. Het gevoel van geluk ondervond ik al dus op vrij jonge leeftijd. Niet via school, maar gewoon via muziek. Ja, dat is iets waar ik nog steeds, wat ik nog steeds zo ervaar als ik met andere mensen muziek maak. Maar het noten leren lezen was geen succes. Nee, dat was dat nog steeds niet. Nee, dat gaat nooit meer gebeuren, ben ik bang. Nee, is dat niet nodig? Het is soms wel handig. Want jouw vader wilde het jou leren en jij had er gewoon geen zin in. Nee, ik heb altijd iets gehad tegen alles wat ik moest leren. Op school heb ik nooit plezier. Of alles wat moest? Eigenlijk wel, ja. Als ik iets moest, dan. Nou ja, dan gooide ik eigenlijk altijd met de pet naar. Dus dat was niet altijd. Maar wat wil ik nou zeggen over. Over. Wat ging, nou over? Het ging over noten leren. Oh ja, noten. Nee, kijk, wat ik wilde zeggen is: het is heel af en toe handig. Ik heb nu de afgelopen jaren een paar keer met orkesten mogen spelen. En een keer met het Metropoolorkest, een keer met het Nederlands Orkest. En dan merk je wel dat je achterloopt. Dus dan wordt er heel snel geschakeld. Van, die bars gaan eruit en die noten moeten we even niet spelen. En dan zit ik echt naar die dirigenten kijken. Kun je me ook even in Jippe-Janneke taal uitleggen wat we nu gaan doen? Want ik snap er helemaal geen reet meer van. En dan is een educatie in de muziek wel handig als je met zulke orkesten gaat spelen. Maar verder beperkt het mezelf niet zo. Ik luister gewoon en dan kan ik dat voor een groot deel wel volgen. Ja, er zijn heel veel conservatoriummuzikanten die zeggen dan nu, we gaan naar de 3 en we gaan naar de 5. En dat betekent dat ze naar bepaalde akkoorden gaan vanuit een hoofdakkoord. Ik snap dat nog steeds niet, terwijl het heel makkelijk schijnt. Kan. Ja, heel makkelijk schijnt te zijn, maar ik heb het gewoon niet door. En misschien is het ook gewoon luiheid een beetje. Het is een beetje luiheid ook wel. Je zegt dat jij nog steeds ergens die zanger bent die op een dorpsplein staat te zingen. Want jij bent gewoon. Ik doe dat ook letterlijk nog. Maar als kind ben jij ook op straat gaan staan? Ja. Ja, zeker. Met een vriendje van mij, Mikey Joris, een accordeonist. We hadden iets van 4 nummers in ons repertoire. En na de eerste keer spelen hadden we ons allebei een PlayStation 1. Ja, is dat nou? Ik las het, maar ik geloof dat niet. Serieus waar. Het is geen grap. Dus dan sta je daar op een pleintje en dan. Ja, het was het grote en dan Noord speel je een Hoorn. PlayStation bij elkaar. Ja, wij waren ook wel echt. Ik was verbaasd. Ik had een krantenwijk. En dan kreeg je 8 gulden per week. De zondagskrant had ik dan, weet je wel. Elke zondag moest ik dan die huis en huisbladen, 8 gulden of zo. En opeens had ik, weet ik veel, hadden we allebei 150 gulden verdiend op een dag. Ja, het was echt niet normaal. En ik weet ook dat we zaten te tellen met zijn moeder erbij. Met zijn moeder, die zat zo lekker met een sigaretje in de mond ook mee te tellen. Die 2 euro, die 2 gulden, het was net al gulden tijd. stukken. Je zit hier nu heel guitig te kijken. Ja, het is gewoon zo grappig. Het was, in verhouding heb ik nog nooit zoveel geld met muziek verdiend, denk ik, als die eerste maanden. Maar waren jullie gewoon schattig? Was dat het? Nou, ik denk toch, we waren sowieso heel schattig. We waren 9 jaar, dus dat is dan heel lief natuurlijk. Met een te grote gitaar, een te groot accordeon. Maar ik heb wel eens filmpjes teruggezien en we waren ook niet echt, we waren helemaal niet slecht. Hij speelde echt goed, nog steeds trouwens, goed accordeon. En we overtuigden wel als straatmuzikanten. Ja, we hebben het best wel lang volgehouden nog. We hebben het echt wel een paar jaar gedaan. En ook op een gegeven moment op boten. Sorry, ik moet even een slokje water. Op boten spelen. En want ook in Hoorn heb je natuurlijk een prachtige oude haven. En daar gingen van die charterschepen weg. En die zagen ons een keer ook zo'n schipper zo gaan spelen. Ah, kom een keer bij ons op de boot spelen. Dat waren opeens een soort matrozen. Dat was echt een goede tijd. En het leverde een spelcomputer op. Het zonder dolle. Ja. Ik heb er best wel leuke dingen van. Kijk, uiteindelijk koop je er ook gitaren van. Ik heb al gespaard met dat eerste geld. Maar ik heb altijd wel daarom wel, dat is gek. Ik heb ook helemaal nooit besef van geld gehad. Nog steeds is dat moeilijk. Want het was er altijd. Ik heb altijd goed geld verdiend voor mijn doen. In verhouding. Dus als jongen van 14, 15 had ik altijd wel geld. Ook als beginnend muzikant. Ja. Want hoe is dat precies gegaan? Er blijft de mythe rondgaan dat jij opeens op Pinkpop stond. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Nee, het is ook wel geluk geweest. Weet je, dat je net op het juiste moment... ik heb heel veel te danken gehad aan Giel Beelen. Gek genoeg, want ik heb een aanvaardingje met Giel gehad. Inmiddels ook erbij gelegd trouwens. Maar Giel Beelen had een rubriek bij De Wereld Draait Door. Volgens mij dat hij nieuw talent liet horen. En dat had hij mij een keertje. En een paar weken later hadden we een Noorderslagshow, 2010. En dat was een hele goede show. En die maandag daarop mochten we dan bij De Wereld Draait Door als een soort van nieuw talent zitten. Ja, dat was gewoon een kickstart. En toen werd Lowlands en Pinkpop allebei geboekt. Dus dat is wel heel raar als je vanaf op je 18e met een album komt die toch wel alternatief was. Niet echt hitmachine gevoelige dingen. Opeens zulke festivals mag spelen. Dat is heel apart. Ik heb echt een droge mond opeens. Dat geeft helemaal niks. Wil je misschien een kopje thee? Ja, dat zou lekker zijn. Ja, volgens mij is er al iemand aan. Ja, ik zag het al. We blijven het gewoon proberen. Want ik zei al in mijn intro, het was niet allemaal Hosanna. Jij zegt over jezelf, ik werd een vervelend mannetje. Nou ja, kijk. Ja, dus ja, het was wel een beetje waar. Kijk, als je op een gegeven moment in no time voor... Nou, Pinkpop was 20.000 man of zo voor je neus. Dan gebeurt er wel wat met je. Maar is dat dan ga je meteen naast je schoenen? Nou, nee. Nee, maar ik had dan opeens een technicus. En iemand die mijn gitaren stemde. En ik vond de rest van de band wel een beetje vreemd. Die moest toch een eigen drumstem moest opgezet worden. En dat was toch wel een beetje een dingetje. En op die manier was ik wel een soort diva. Maar ja, dat duurde niet lang hoor. Ik was al vrij snel weer geland. En muzikaal gezien ook vooral. Want omdat het zo snel ging en zo succesvol... ga je dan toch ook wel keuzes maken bij mijn tweede album. We moeten het succes vasthouden en dat is nooit goed. Dus dat heb ik 1 plaat gedaan en daarna heb ik dat nooit meer gedaan. Ik ben er voor de long run. Weet je, ik wil gewoon een carrière van 30, 40 jaar. En niet een one-hit wonder zijn. Niet snel scoren. Nee, zeker niet. En dan kwam ik heel snel achter dat ook niet de weg is voor mij. Dat helemaal niet werkt. Je moet vooral heel dicht bij jezelf blijven. En dan maken waar je zelf heel veel zin in hebt om te maken. Wat soms heel moeilijk is voor mijn luisteraars. Want de ene keer maak ik een bluegrass plaat met 5 bluegrass muzikanten met een banjo, mandoline en een fiddle. En de dag erop wordt het een punk album met de Miseries. Maar ja, mensen zijn eenkennig, hè? Ja, maar dat zijn best wel extreme. Ja. Maar ik kom ermee weg. Daar ben ik heel blij mee met mijn achterban. Die snappen dat ik dat wil en doe. En deze plaats is ook wel behoorlijk anders geworden dan mijn vorige. Ja, en dat houdt mijzelf heel erg... Ik hou heel veel plezier in muziek maken hierdoor. En het houdt me ook scherp. En ik denk dat ik inmiddels... Ik hoop dat mijn achterban, de mensen die mijn muziek leuk vinden... dat ook pikken. En dat blijkt ook zo te zijn. Waardoor ik dit gewoon kan blijven doen. En die vrijheid mezelf heb gegeven door de jaren heen. En dat een heel goed leermoment is geweest in 2011. Dat ik niet die weg in wilde. En dat naast mijn schoenen lopen was op dat moment natuurlijk... Ja, dat gebeurt dan even. Maar je komt ook vrij snel jezelf tegen dan. Want er waren goede vrienden om me heen... die echt wel mee zeggen, je moet even normaal doen. Ik was onder mijn drummer, Kees. Die zei toen ook wel van, hey, weet je wel, kom op. Kon je daar naar luisteren? Ja, nee, ja. Hij had wel gelijk. Ik begreep het ook wel. En nu zijn we jaren verder en kunnen we erom lachen, gelukkig. Maar het was toen heel erg kinderlijk, kinderachtig. Ja. En hoe ben jij de wandelgoeroe van Nederland geworden? Ja, dat was wel wonderlijk, hè? Ja. dat is een goede vraag. Dankjewel. Daar is de thee. Daar is de thee, heerlijk. Maar het heeft ook toch wel een beetje met het rock'n'roll... tussen haakjes leven in Nederland te maken. Ik was juist toen ik een jaar of 18 was heel gedisciplineerd... Ik begon met drinken heel jong, toen ik jaren 14 was. Dat was heel normaal. Ik ging naar het café. En daar was het meeste whiskytje was daar. Vond je het lekker? Ja, ik vond het vanaf dag 1 heb ik altijd heel erg genoten van alcohol. Maar om mijn 18e was ik al vrij serieus niet al te veel aan het drinken. Maar toch langzaam door de jaren heen... Ja, overal is bier. Overal waar je speelt is drank. Ik hoefde nooit te rijden, ik had geen rijbewijs heel lang. En langzaam begon ik toch steeds meer te drinken. Je hebt het niet echt door, je glijdt er gewoon in. En het wordt overal gefaciliteerd. Ja, en op een gegeven moment, veel drinken betekent ook veel slecht eten. Weinig, heel slecht slapen ben ik er heel lang achter gekomen... dat drank gewoon super slecht voor mijn slaap is in ieder geval geweest. Waardoor je weer meer honger krijgt, in de dag. Ja, maar ook op lange termijn toch ook wel, nou ja... Ik wil niet zeggen depressief, maar was zwaarmoedig af en toe. Zeker tegen het einde. Ik heb dit 10 jaar lang goed volgehouden wel. Echt veel bier. En ook veel wijn en andere sterke drank. Was je een gezellige drinker? Ja, ik was een social drinker, dat wel. Maar op een gegeven moment ook wel gewoon... Ja, omdat je niet beter wist. Dus het was niet altijd meer sociaal op het einde. Ja, en toen kwam ik op een gegeven moment allemaal klachten. Ik kwam mezelf gewoon tegen. Zowel fysiek als mentaal. Ik kreeg uitval in vingers. En ik voelde me gewoon in mijn kop niet meer goed. Ik was over de 120 kilo geworden. En dat merkte ik aan alles. Optreden ging moeilijker. En dat laatste, dat was eigenlijk dat was echt de trigger. Ik had een paar shows. En het was 30 graden in die tent, hoor. Het was echt bloedheet, maar ik kon het gewoon niet aan. Het was met Nico Dijkshoorn op de parade, met Wilfried de Jong. Nou, het was gewoon overleven. Nou, dat was niet goed. Dus dacht ik, oké, hier moet ik wat aan doen. Ben ik gaan wandelen. En nog tot de dag van vandaag. En dat wandelen heeft me heel veel goeds gebracht. Waarom koos je wandelen? Omdat ik niet kon hardlopen en niet kon fietsen. Want ik was zo zwaar geworden dat ik... Mijn knieën dat die kon dragen. En gewoon fietsen lukte gewoon niet qua hoe heet het? Conditie. Was je bang? Nou, ik was wel een beetje in shock dat ik het zover had laten komen. Want ik was altijd wel vroeger in mijn 10e jaar vrij met sport bezig. Ook wel voor voetballen en ook fietsen vond ik altijd heel leuk. En ik had toch mezelf echt wel verwaarloosd door de jaren heen. En dat je het zo ver hebt laten komen, waarom dat was? Heb je daar nu een antwoord op die vraag? Nou, toch echt gemakzucht, helaas. Ja, ik denk gewoon echt dat... gewoon niet bij stilstaan en gewoon doorgaan. En het is altijd heel hard werken geweest. Ik ben echt een workaholic. En weinig zelfliefde, denk ik, toch achteraf. Dus wel meer om jezelf geven, wat meer tijd jezelf gunnen. En dat is nu echt wel 180 graden omgedraaid. Ik ben nu elke dag met mezelf bezig. Dus met sporten, gewoon gezond leven is ook om jezelf, ja, een soort zelfliefde. Ja. Lukte dat meteen goed? Want ja. Drank en zo verdooft, en eten trouwens ook, ja. Verdooft natuurlijk ook. Ja, nou, het lukte wel meteen goed. Ik moet wel zeggen dat ik nu 4 jaar lang, 2019 ben ik hiermee begonnen. Halverwege 2019. Ik heb af en toe wel nog steeds een soort kleine terugvalletjes. En dan heeft het altijd met drank gerelateerd. Ik ben de hele tijd heel lang gestopt. Ik dacht, ik kan af en toe weer een biertje doen of een wijntje. Nou, dat is toch moeilijk. Want dan ga je meteen ook snacken? Nou, ik kan gewoon niet maat houden. Ben ik achtergekomen. Dus dan maar het worden niet. Gewoon 10 bier. Dus ik kan beter helemaal niet doen. En ik denk dat ik heb het nu zo redelijk onder controle... dat ik af en toe wel op vakantie gewoon een wijntje ga drinken. Maar ik heb een hele duidelijke afspraak met mezelf. Op showdagen, voor een optreden, na een optreden, niet drinken. Als je echt vrij bent, dan mag je jezelf een keer wat gunnen. Maar het is klaar nu, voor altijd, op die dagen drinken. Dat is ook niet meer gebeurd. Want dat is de val. Ik speel gewoon heel veel. En als ik dat niet doe, blijven er weinig dagen over dat ik nog kan drinken. En ik heb gewoon hele periodes dat ik gewoon niet drink. Ik ben al 3 maanden, heb ik geen borrel aangeraakt. En ga ik nog wel langer volhouden, want ik ben nu met een training weer bezig voor een halve marathon. En dan vind ik het ook zonde. Ik heb veel meer lol daarin. Maar je moet af en toe even gewoon gewoon eventjes ontlading. En dat zocht ik altijd in drank. Nou, dat kan dus blijkbaar ook in sportieve prestaties ben ik achtergekomen. En dat geeft ook die voldoening. Ja, nu heb je een wandelclub. Ja. Wat doe je daarmee? Met meer dan 1000 leden. Wandelen. En hoe moet ik het zien? Is het een soort boekenclub? Dat je... Ja, nee, niet helemaal. Maar, het is een club waar mensen mee kunnen wandelen met mij. We gaan vaak met tussen 30 en 50 man de hort op. Onderweg maak ik muziek, vertel ik verhalen. En dat zijn wandelingen van tussen de 7 en de 10 kilometer ergens. Dus we echt wel wandelen. Ja, de mensen zijn gewoon 3-4 uur met me zoet. En dat is superleuk om te doen. Die wandelclub is echt uit de hand gelopen. Want het was een corona-idee. Omdat we toen niet anders konden. Niks mochten, ja. Maar inmiddels is dat de verre corona... We hebben dat ver achter ons gelaten. We hebben een paar grote festivals, wandelfestivals georganiseerd de afgelopen jaren. Waar 800 man per keer op af is gekomen. In de Caprera in Bloemendaal. En we gaan nu een weekend, over de anderhalve week hebben we een weekend. Gaan we overnachten op een camping in de Achterhoek, camping Jena. En dan gaan we dadelijk wandelen en dan komt er allemaal muziek op de camping. Ja, het is helemaal uit de hand gelopen, maar ik moet zeggen, het is zo leuk om te doen. En je staat heel dicht bij je, wederom weer die... Ik wil niet zeggen fans. Ik vind fans iets heel moeilijks. Maar gewoon mensen die mijn muziek leuk vinden. En wandelaars die muziek leuk vinden. Ja, dat is gewoon heel leuk om die te zien. Wat voor mensen zijn het? Ja, het gaat alle kanten op. Het zijn echt van kids tot en met tachtigers. Het is echt heel breed. En dat vind ik ook het leuke aan die wandelclub. Iedereen, heel veel mensen kunnen wandelen. Niet iedereen, maar wel veel mensen. De meeste wel. En... Dus van jong tot oud. En dat heeft met mijn muziek is dat ook wel grappig. Over het algemeen heb ik wel veel vijftigers als fans. Maar ik ben ook wel toch echt wel dat de jeugd het ook leuk vindt. En ik vind het überhaupt altijd wonderlijk als ik in de concerto sta. En dan zie ik ook vaak gewoon jonge kids met vinyl nu aankloten. En dan zie ik ook af en toe een plaat van Dylan op de... Dus dat is wel goed. Ik ben wel voor een brede doelgroep. Niet per se voor een echt jong doelgroep. Dat is niet, maar vanaf 25. Geen gillende pubermeisjes voor je podium? Nee, die heb ik niet. Nee. En dat wandelen van jou, wat doet dat met je werk? Want we hadden het er net over dat je ook blijkbaar als je hoofd uit kan zetten goed schrijft. Is wandelen niet ook iets waarbij je dan leert je hoofd uitzetten? Vooral voor de tekstidees. Wandelen heel fijn. Ja, dat heb ik bij mijn vorige album echt gemerkt. Bij The Light Years Better heb ik heel veel liedjes zijn ontstaan tijdens wandelen. En ben ik even gaan nadenken over die jaren van dat gezuip en hoe leeg het af en toe was. En die gedachten. Schaam je daar nu voor? Nee. Ik heb ook hele leuke tijden meegemaakt daarmee. En hele toffe dingen gedaan. En ook, kijk, ik ben in Amerika geweest. Heb ik echt mijn kop van mijn romp afgezopen. Ik weet niet hoe je dat. Ja, en dat waren geweldige tijden, weet je. Ik heb ook daardoor hele aparte dingen meegemaakt. Dus niet alleen maar negatief. Ik heb ook hele leuke dingen met drank gedaan. Maar het is af en toe, op de lange termijn is het wel. Waar ik wel van baal, is dat ik gewoon productiever had kunnen zijn. En meer mooie dingen had kunnen maken. Als ik iets minder had gedronken. Ik heb wel iets te vaak. Ja, toch geslekt door de jaren heen. Maar voelt het dan nu als inhalen? Nou, een beetje wel, ja. Nou, in ieder geval nu kan ik gewoon wel gewoon... Nu kan ik gewoon wel mijn gang gaan. En de vorige keer was ik toch te veel bezig. Vroeger was ik toch te vaak bezig met katers verwerken. En eigenlijk gewoon slekken. Ik heb echt, denk ik, echt weken niks gedaan soms, weet je. Want dat zit er nu niet meer in. Wat is slekken precies? Ja, ik weet gewoon het verzuimen van... Gewoon de tijd niet goed indelen. Gewoon in je bed blijven liggen. Terwijl je ook een liedje had kunnen maken. Of een mooie project had kunnen aanpakken. Alles wat zonde is. Ja zeker. Die wandelclub had toen niet gekund. Want daar had ik denk de energie niet voor gehad. En zullen we het nog even over een ander mooi project hebben? Want volgende week ben jij te vinden in het Concertgebouw. Dat is wel echt Parsons tribute. Ja, dat is wel iets waar ik heel erg trots... ik vind het gewoon heel bijzonder. Het concertgebouw, dat doet natuurlijk al heel lang popmuziek. Aretha Franklin heeft ooit gespeeld, Lou Reed. Maar ook de Flying Buter Brothers. Een paar weken dat de grote Gram Parsons die band had verlaten. En ik ben zelf enorm fan van hem. Het is een country rocker uit de jaren 60, begin jaren 70 was hij actief. Hij heeft eigenlijk in de Birds gezeten. Flying Buter Brothers was zijn bandje. Solo heeft hij een paar prachtige platen gemaakt. En ik ben zelf eigenlijk ook mede door mijn pa's platencollectie op vroege leeftijd al met Gram Parsons in aanraking gekomen. En die liefde is nooit overgegaan. Ik vind het nog steeds prachtige nummers. En ik dacht van ja, het zou toch mooi zijn als we dat in het concertgebouw kunnen doen waar ooit die Flying Buter Brothers hebben gespeeld. En ik vond het eigenlijk wel iets te groot, dacht ik toen nog, voor een artiest als Gram Parsons. We hebben ooit een Bob Dylan tribute daar gedaan. Nou, dat is een grote artiest. Maar Gram Parsons is wel iets alternatiefs. Ja, misschien moeten we even zo'n heel klein stukje van Gram Parsons gaan luisteren. Het is hij zingt samen met Emmylou Harris. Ja. Love Hurts. Ja. Stem van Emmylou Harris erbij. Dat is toch wel echt een unieke stem, vind ik. Ja, hij heeft maar een kort leven gehad. 26, ja, is hij geworden. Ja, bijna hoorde hij bij de club van 27. Net niet, ja. Wat is er gebeurd? Ja, een bijzonder veel tequila, volgens mij, in combinatie met medicatie. Bepaalde medicatie. Waardoor het mis is gegaan in een hotel in de Joshua Tree, wat nu een soort bedevaartsoord is vandaag de dag. En zijn dood is sowieso omringd met een soort van mysterie. Dat hij zijn manager had één wens, had hij uitgesproken aan zijn manager, om verbrand te worden in een Joshua Tree. Dus die manager heeft ooit een diep... Ze hebben zijn lichaam ook meegenomen, stiekem, toch? Ja, hij heeft die manager naar het vliegveld gereden en heeft hem achter in de auto gegooid, de remains, en is naar de Joshua Tree gereden. En dat ging niet helemaal goed allemaal. Ja, alles bij elkaar. Het is een film waard. Het is ook een film geweest. Grand Theft Parsons. Heel slecht. Met Johnny Knoxville als manager van Gram Parsons. Oh, jammer dat hij slecht was. Ja, het was redelijk vermakelijk. Even goed nog. Maar los van dat hysterische verhaal. Ja, hij schreef prachtige liedjes. En, is hij nou de uitvinder van de Amerikanen? Toch wel. Hij heeft wel bepaalde genres samengebracht. Misschien moeten we ook nog even uitleggen wat dat is. Ja, Amerikaans, het overkoepelende term voor alles wat Amerikaanse traditionele muziek van origine heeft met toch wel. Kijk, ik vind het zelf een combinatie van de soul en de blues en de gospel met country samen. Dat is voor mij een beetje Americana. Dus eigenlijk wat de band ook deed, de band. En Gram Parsons en die twee groepen, Gram Parsons en de band, ik denk dat die heel belangrijk zijn geweest voor wat vandaag de dag Americana is. Maar kijk, Gram Parsons die hield enorm van country, van de witte mannenmuziek eigenlijk wel. Witte muziek. Maar hij houdt ook heel erg van de soul. En dat bracht hij echt samen. Dus op zijn plaat met de Flying Beauty Brothers zingt hij ook een nummer van James Carr, The Dark End of the Street. Een prachtig liedje. Echt een supermooi nummer. Hij heeft daar een soort country rock versie van gemaakt. Dus hij bracht wel die werelden samen. Wat ik nog steeds... Ik vind hem ook echt een muziekconnoisseur en een liefhebber. En dat is ook iets waar ik zelf ook gek op ben, om mensen te laten genieten van soms onbekende dingen. Maar hij heeft dat heel mooi samengebracht. En daarom is hij ook uniek. Wat gaat er gebeuren in het concertgebouw? Ja, het wordt een bonte avond wel. We hebben een vaste begeleidingsband. Ik zal zelf wat nummers zingen. We hebben geweldige zangers en zangeressen die allemaal liefhebber zijn van Gram Parsons. En het gaat van... Maar hoe vinden jullie elkaar? Nou, ik door de jaren heen onthoud je wel... Oh, die, bijvoorbeeld Roosbeef is een interessante... Die zingt natuurlijk altijd Nederlandstalig. Ik heb ooit met haar bij de Wereld Draait Door gezeten. En die heeft zijn liedje van Lucinda Williams gecoverd. Dus ik weet dat zij houdt van die Amerikaanse traditionele muziek. Lucinda Williams, ja, en Emmylou Harris, dat zijn mijn twee grote... mijn meest favoriete zangeressen binnen dat genre. En ik had de app van... Vind je Gram Parsons ook te gek? Dan, ja, als zij dan een liedje willen meedoen. Nou, zo, en bijvoorbeeld met Freek de Jonge. Ja, die is enorm liefhebber van al die oude helden. Toen hij zelf met het Nederlands Hoop bezig was, was er ook Gram Parsons. En het leuke is, in Nederland had je natuurlijk Jan Donkers en Rubens van den Berg bij de VPRO, die dat echt groot hebben gemaakt in dit land. Waardoor we nu gewoon 1500 man in het concertgebouw hebben die dit. En Jan Donkers zal er ook zijn. Daar ben ik echt. Hij belde me van de week op. Best laat. Tim, ik heb het originele... Want hij heeft ooit, ik moet het even goed uitleggen, Gram Parsons geïnterviewd voor de VPRO. En dat is een van de weinige interviews met Gram Parsons geweest. En hij heeft die tape gevonden laatst op zijn zolder. Die heeft hij net gedigitaliseerd. Dus dat is, ja, ik krijg daar als fan van, of liefhebber van Gram Parsons, echt kriebels in mijn buik van dat we straks naar een opname gaan luisteren van Jan Donkers, die daar in een ruimte zit met Gram Parsons, die zit te vertellen over waarom hij de Birds uit is gezet. Ja, ik ga daar heel erg hard op. Heb je het al gehoord? Nog niet. Nee, ik ben heel benieuwd. Weet je waarom hij de Birds is uitgezet? Omdat wegens contractuele... Roger McQueen was de zanger. En die plaats Sweet at the Rodeo, waar Gram aan... die was daarbij gevraagd. Die zong alles in. Maar dat was niet de bedoeling. Dus toen moest Roger McQueen alles nieuw inzingen. Toen kwam hij net binnen op het moment dat hij... een van zijn liedjes, Hickory Wind, een van Gram Parsons' mooiste nummers, stond Roger McQueen opnieuw in te zingen. En toen is het even misgegaan. Uiteindelijk is de versie van Gram Parsons op de plaat gekomen. Maar het was daarna wel klaar. Met de samenwerking, ja. Hij heeft een beetje een spoor van samenwerkingen achter zich gelaten, toch? Best wel, ja. Was het een moeilijk leven? Ik denk dat wel een moeilijke man is geweest. Ja, hij heeft altijd geld gehad. Hij komt van een hele rijke familie. En waardoor hij ook altijd gewoon, denk ik wel, in studio's kon opnemen. En kon hij zijn passie wel echt, ja, vol... hij heeft gewoon daar maar vanaf jonge leeftijd mooie opnames kunnen maken. Ik denk omdat geld nooit een rol speelde, denk ik. Maar wat jij net ook over jezelf zei. Nou, een beetje. Maar hij was echt rijk. Ze hebben gewoon olie. Echt, olie, oh, oh, oliefamilie. Oh, echt rijk. Echt rijk. Echt, ja. Maar hij, ook dat, hij heeft wel een neusje voor talent. Bijvoorbeeld Emmylou Harris. Ja, ik denk dat toch wel zijn ontdekking is geweest. Doordat zij met hem is gaan zingen. Was wel een kickstart voor haar carrière. Waardoor zij nu, denk ik, vandaag de dag de koningin van Americana is geworden. En dat geldt voor meer artiesten met wie hij heeft gewerkt. Chris Hillman is zijn partner in de Flying Beauty Brothers. Dat is ook zo'n figuur. Ja. Volgens mij wordt het een mooie avond. Ik heb er heel veel zin in. En we hebben een prachtig we hebben een hele mooi overzicht van zijn oeuvre. En we gaan er echt van genieten. Dankjewel. Dankjewel. Het album Long Live Your Friends, sorry, Long Live Your Friends van mijn gast van vannacht, Tim Knol, is nu te beluisteren. En Gram Parsons' 50th Memorial vindt plaats op 19 september in het Concertgebouw in Amsterdam. Dit was Nooit Meer Slapen voor vannacht. Nooit Meer Slapen is er ook als podcast, dus luisteren naar ons kan op elk moment van de dag. We zijn te vinden in alle podcast-apps waar ook geabonneerd kan worden. Na het nieuws is Misha er en morgen is er een nieuwe Nooit Meer Slapen. Dan is theatermaker Steef de Jong mijn gast. Hij won vanavond de Gieske Strijbus Podiumprijs 2023 en komt daar morgen over vertellen. Nog een goede nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.